Du har været til tandlægen i dag. Ja, det var lidt af... Det er virkelig noget, jeg har over, sådan udskudt længe. Ja. Jeg har ikke været til tandlægen, siden jeg fyldte 18. Ja, nej, men det havde jeg heller ikke. Det var også derfor, jeg var sådan, jeg blev nødt til at gøre Ej. Det. Og det har virkelig været sådan noget, jeg bare har ikke kunne magte. Også fordi jeg er en af de personer, der har lidt tandlægeskræk. Ja. Ja. Men det gik faktisk rigtig fint. Nå, okay. Ja, det var virkelig dejligt. Ej, godt at høre. Ja. Så kan det være, at det er det, der gør, at så tager jeg godt tage mig sammen. Det er fordi, jeg er bange for, at jeg kommer ind, og de shamer mig. Nej, men prøv at, det var jeg også så bange for, at du skal bare sige, jeg bare sådan være bundærlig, det var jeg var sådan, prøv at, jeg synes, det er mega grænseoverskridende, at jeg skal herind, og ja. At du skal ligge og rode i min mund, ja. Og at jeg er sådan totalt sårbar, og ja. Føler mig vildt blottet, men min tandlæge, han tog vildt godt imod det, og var super omsorgsfuld, og havde meget respekt for, at hvordan jeg ligesom havde det med den her hele sådan, situation. Okay. Så jeg vil sige, vær ærlig, vi er jo alle sammen mennesker, og hvis de er en god tandlæge, så tager de også højde for det. Ej, det kan være bagefter, at jeg lige skal have navnet på din tandlæge i hvert fald. Men, Helt klart, de kan anbefale. Men sikke et dagsprogram for dig, Tori. Først tandlægen, og nu nekrolog. Ja. What a ride. Skal vi kaste os ud i det? Det synes jeg lyder rigtig godt. Kan du høre mig okay? Ja, det kan du tro. Okay, Tori, hvis du forestiller dig, at det er dig, der har fået hovedrollen i sådan en filmscene, hvor alt ligesom foregår i slow motion, og du ligger og skal dø din sidste øjeblikke, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad er et øjeblik, du tror, der ligesom vil flashe for dig? Jeg håber virkelig, og tror, at et af de øjeblik, der var passere revy for mine øjne, det er, jeg kalder det for et ritual, jeg havde med min bedste veninde, da vi begge to boede i Odense, hvor det var, at vi tog, vi var hjemme ved hende og hyggede. Hun boede i en virkelig hyggelig lejlighed, meget tæt på mig, boede begge to i centrum af Odense. Og så var det lidt vores ting, det her med at sætte os om i hendes baggård på den her trappesten, der var, og ryge en smøg. Og det var sådan lidt vores lille åndehul i Odense, hvor jeg egentlig på daværende tidspunkt følte mig ret ensom, og hun var ligesom en af de få mennesker, som jeg følte mig meget connected til. Og det var vildt uskyldigt på det tidspunkt, for hun var virkelig min eneste daværende veninde, som røg. Så det var sådan, det var noget helt andet end nu, hvor jeg bor i København, og alle ryger. Men det var bare et virkelig trygt og rart sted, og det var noget, vi gjorde ofte. Og der havde vi bare vildt mange gode snakke, og det her med, at det var om vinteren, og det var lidt koldt. Og vi var faktisk koldt i numsen. Ja, præcis. Og jeg havde sådan, jeg lånte hende sådan store jakke, og havde hende sådan efterskole-t-shirt på inden, og som jeg altid brugte som, hvad hedder det, ja, t-shirt, jeg sov i. Og ja, vi kunne se nattehimlen og stjernerne, når vejret altså var klart. Det var bare en virkelig sådan, en virkelig god tid for mig, da jeg boede i Odense. Ja. Så måske et sted at søge trøst til ja, sidst? Ja, enormt meget. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Tori, du er 21 år gammel. Mm. Du bor på Frederiksberg, langt fra Odense og den trappesten, du plejede at ryge smøger på. Nu er vi på Frederiksberg, her i jeres, i virkeligheden, queer-kollektiv. Du er lige nu delvist sygemeldt med stress, men som jeg forstod det også, delvist på arbejder på et plejehjem for ældre med demens, der er alkoholrelateret. Ja. Meget specifikt. Ja, det er faktisk virkelig specifikt, og plejehjemmet startede heller ikke ud sådan. Det var faktisk et helt almindeligt plejehjem, men så begyndte der ligesom at komme flere og flere beboere, som havde demens, som var på baggrund af alkoholisme. Og så lige pludselig Sådan som jeg forstår det, så var der en enkelt dame tilbage af hvad man kan sige, almindelige beboere på et plejehjem. Altså en, der ikke havde alkoholrelateret demens. Ja, og nu er det det, og det fungerer super godt. Og ja. Det er et virkelig dejligt sted at arbejde, og nogle så skønne beboere. Og, jamen, jeg nyder det virkelig meget. Mm. Ja. Så det er på arbejdsfronten, men når du ikke er på arbejde, så kan du godt lide at hækle. Du har også hækletøjet med i dag. Det ligger her ved siden af. Du hækler gaver til veninder, og du er i gang med noget genbrugsgarnsprojekt herovre. Hvad skal det blive til? Kig op på den her klump af rød og gul og grøn og blå. Jamen, der er mange farver. Jamen, lige nu er jeg i gang med at lave et ærme. Jeg kan jo rigtig godt lide at lave de her meget trendy toppe, som er sådan blæver, eller hvad man skal sige. Det er lidt en trøje uden kropsdelen, så det er sådan to ærmer, der lige er hæftet sammen over midten. Min mor har lige lært mig, hvad det hedder på sådan gammelmandssprog. Ja. En sjælevarmer. Ja, det er rigtigt. Ja, det synes jeg er et vildt spøjst ord, men også ret fint på en eller anden måde. Ja, det er ret cute. Ja. Ja. Okay, så det er en sjælevarmer, der er i gang. Men hvis vi spoler tiden helt tilbage fra før du overhovedet kunne hækle, måske før du overhovedet kunne gå, Tori, hvis du skal udpensle en lille tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen, jeg er jo født og opvokset i Odense, og gik i en friskole, og så skiftede jeg skole i 9. klasse og flyttede ind til en anden friskole i centrum af Odense. Jeg voksede op uden for Odense, en lille by, der hedder Bellinge. Så gik jeg på efterskole i 10. klasse, musikefterskolen i Humble. Det er en meget fed tid. Og så gik jeg på gymnasiet i 3 år, og jamen, så faktisk dagen efter mit sidste studentergilde flyttede jeg til København med det samme. Du kunne ikke vente? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det var planen, jeg skulle flytte til København først den 1. august. Men lige pludselig var jeg bare sådan, jeg skal bare afsted nu, og jeg kan mærke, at det trækker i mig, og jeg vil over og starte det her nye kapitel i mit liv. Og så boede jeg hos min mors bror, jeg kalder ham min onkel, i 7 måneder, og nu bor jeg så i det her fantastiske queer-kollektiv. Så hvor længe siden er det egentlig, du flyttede hertil? Jamen, det er godt og vel 1 år og 3 måneder siden. Ja, det må passe sådan nogenlunde. Mm. Ja. Og nu sidder vi her i dag og skal gøre lidt status over dit liv og lade som om, at du skal dø i morgen. Ja, meget skræmmende tanke. Det er virkelig spøjst for mig egentlig at sådan tage den her snak, for jeg har vildt meget dødsangst, og sådan, synes døden kan være vildt sådan en meget sådan sjov størrelse. Også ret skræmmende at snakke om, men jeg synes også, at det her program er virkelig, virkelig smukt, og det er stort at blive inviteret ind til og blive lyttet til at få lov til at dele ud af sig selv, så jeg sidder og smiler. Det kan man ikke høre, men tak. Tori, er det noget, du tænker over, det her med ens eftermæle, ikke? Altså det, jeg også har ligesom en formodning om, og derfor jeg synes, det er sjovt at snakke med folk på min egen alder om det. Det er fordi, man måske oftest har de her samtaler, når man er i livets efterår, om man vil, ikke? Yeah. Altså, det er lidt at tage sorgerne på forskud, ikke at det behøver at være sorger, men at tage snakken på forskud, altså eftermæle, hvad man efterlader sig. Ja. Jeg kan huske, da jeg var barn, at jeg var sådan, ej, jeg vil gerne være kendt, og jeg vil gerne have, at folk kan huske mig, når jeg er død, og sådan noget. Af mange, og sådan, jeg tror, det er en meget barnlig tanke, det her med, at man gerne vil være kendt og være sanger, eller et eller andet. Mit eftermæle tænker jeg ikke sådan ufattelig meget over, men jeg håber da, at jeg har gjort et indtryk på de mennesker, jeg har i mit liv. Jeg har ikke et behov for at give et indtryk på hele verdenen, men de mennesker, jeg har nært, håber jeg, at der har været en lille impact på. Nu lyder det jo, som om vi skal snakke helt vildt meget om døden. Faktisk skal vi jo snakke mere om livet og dit liv, som du lige har fået skitset en lille smule op. Lad os gå i dybden. Spændende. Med det. Hvad er et øjeblik, du kan fortælle om, der har været definerende for dig? Der har gjort dig til dig? Ja, jamen det har været det øjeblik, hvor jeg blev stillet et spørgsmål af en meget ny veninde, hvor hun spørger... Må jeg lige stoppe dig, inden vi går videre her? Hvor er vi henne i verden, da det her foregår? Skal vi lige zoome lidt mere ud? Ja. Jamen, vi er i marts måned. Jeg går i 3. G. Og jeg tror, det var 2 dage inden, der var jeg udsat for en voldtægt. Ja. Og så får selvfølgelig snakket med nogle veninder om det, men jeg tror, at der er mange, der har vildt svært ved ligesom at forholde sig til det her, fordi at voldtægt er en virkelig sådan svær ting at snakke om, og vi har, altså, det er også meget en gråzone, fordi vi snakker om samtykke, og der er rigtig mange elementer i det, fordi hvad jeg har erfaret, har alle en forestilling om, at det handler om, at der er en eller anden, som der kommer ud af det blå og hiver dig ind i en busk, og som du ikke kender, og det er bare ikke sandheden, altså sammen, eller, sorry, voldtægt og sådan overgreb kan vise sig på så mange forskellige måder. Så jeg tror, det var svært for rigtig mange, det her med ligesom at lige vide, jamen, hvordan de skulle gribe det her an. Men jeg havde så fået den her veninde igennem Instagram, hvor jeg har fået mange venner, fordi at Instagram er et space, hvor jeg finder mange ligesindede. Og vi snakker så i telefon sammen, og jeg fortæller hende ligesom, hvad der er sket. Og hvor sidder du henne, da I har den her samtale? Er det om aftenen? Er du derhjemme? Ja, jeg er hjemme i min lejlighed i Odense, hvor at kort for enden har min kollega fra mit arbejde, hun fulgte mig hjem, for jeg var helt ked af det. Det var dagen efter, det var sket. Og var faktisk med til at tage mit sengetøj af og vende min madras, fordi jeg kunne ikke lægge mig i sengen, fordi det var hjemme hos mig selv, det var sket. Og så sidder jeg i den der helt nøgne seng. Jeg sidder i den der helt bare seng, som ikke har noget sengetøj på længere, og ringer så til den her nye veninde, som var enormt omsorgsfuld, og på daværende tidspunkt var hjemme ved hendes forældre, som boede i en by uden for Odense, men som jeg kunne tage til med et tog. Så vi aftalte faktisk, at jeg tog hjem til hende dagen efter, og så ville hun komme og hente mig med hendes bror. Og så ville hun bare... Det var det spørgsmål, hun ligesom... Hvad spurgte hun der om? Nej, spørgsmålet er så om aftenen efter en virkelig dejlig dag, hvor vi blandt andet har brændt mit sengetøj, for det tog jeg med, for ligesom at skille mig af med det. Jeg havde ikke lyst til at have noget med det at gøre længere. Jeg tænker, det er meget klart. Og så om aftenen, hun er selv transkønnet, og hendes daværende bedste ven er non-binær. Og jeg på det tidspunkt identificerede mig som en kvinde. Det gør jeg ikke længere. Men hun spørger mig så, hvilke pronomer bruger du egentlig? For hun siger, Tori et eller andet, hun something. Og så var jeg sådan, jamen jeg vil egentlig gerne afprøve dit dem. Og det er faktisk nogle tanker, jeg har gået med en næsten et år. Så det var det der med, at jeg møder et menneske, som er faktisk er første gang, jeg møder hende. Vi har ikke kendt hinanden særlig længe. Så første gang, du møder din Instagram-veninde, altså hun åbner ligesom, undskyld, de eller han eller... Hun. Hun ja. Åbner dørene ind til sit hjem, altså et fremmed hjem, men ja. Som næsten kommer til at føle sig mere trygt end dit eget soveværelse på det her tidspunkt. Ja. Brænder jeres sengetøj som en scene fra en eller anden rebelsk teenagefilm, ja. Ikke? Fordi det er sådan, man gør også, når ekskæresten er skrevet, så brænder man brevene, ja. Og sådan, og her er sengetøjet, ikke? Og så stiller hun dig det her spørgsmål. Ja, det var, det var en ret vild oplevelse, og hun har virkelig bare været en person, der kom ind i mit liv på det helt rette tidspunkt. Jeg snakker ikke rigtig længere med hende, bare fordi, at livet tog os i hver vores vej. Men hun fik virkelig skabt det her rum til, at jeg kunne udforske min kønsidentitet, og gav mig ligesom også den her styrke til at stå ved mig selv, fordi jeg, et lille år forinden havde taget den her snak med en veninde omkring, at jeg var sådan, jeg troede, jeg var non-binær. Hvor hun så siger til mig, det tror jeg ikke, du er. Jeg tror, at kvinder kommer i alle størrelser og former, hvilket de gør, hvilket er skønt. Men så du nok ikke, altså sådan er du ikke, du er bare anderledes, så det er fedt. Og så var jeg sådan, åh, ja, klart, jeg, ja, whatever-agtigt, ikke? Men det her med, at jeg møder hende, den nye veninde, og hun stiller mig spørgsmålet, og jeg udtrykker den her tanke, jeg ligesom er gået med, og hun er bare sådan, ja, klart, det gør vi. Sådan, de dem, det følger vi, og sådan, jamen, nu er jeg non-binær, og finder enormt stor ro i det. Og jeg kan lige fortælle, at jeg ser meget feminin ud, jeg har langt hår, og kan godt lide at gå med smykker, og gå enormt feminin klædt. Og nu kommer der lidt et term, så jeg er ikke sikker på, at alle ved hvad, men jeg har cis-passing privilege, hvilket vil sige, at folk tror, at jeg er cis-kønnet, at jeg er en cis-kvinde, det vil sige, at jeg er ikke lige så udsat for, hvad kan man sige, at blive forledet kommentarer, eller transfobiske kommentarer, fordi det ikke er tydeligt, at jeg er transkønnet. Du kan tage i byen, og måske dodge den der hate crime, eller diskurs, der kan være, ikke? Præcis. Men og det er måske også derfor, og det er jo ikke en undskyldning, men det er nok også derfor, at dine tidligere veninder, som du ligesom har prøvet at åbne dig lidt op for, har tænkt, nej, man har måske en idé om, man ser ud på en bestemt måde, præcis, når man er non-binær eller en anden kønsidentitet, ikke? Jamen, det er så sandt, og det her med den veninde ligesom bare griber mig i det, og griber mig super meget i den situation, jeg stod med den her voldtægt, for det var faktisk det var super, super traumatiserende. Der var rigtig mange, der sådan tvivlede på mig og sagde, at det ikke passede, og der skete rigtig meget. Men hun blev bare ved med at være sådan, jamen, du har ret, det du har oplevet er sandt, der er ikke nogen, der ved det bedre end dig selv, det er din krop, det er gået ud over. Og det gav mig, altså det har givet mig styrke lige siden da til at virkelig stå ved mig selv, selvom det er noget, jeg stadigvæk godt kan have svært ved. Jeg har tidligere følt mig rigtig meget, som der er blevet sat en masse markater på mig som sådan lille og naiv og lidt en pushover, og at min stemme aldrig rigtig var sådan en, der skulle høres. Og jeg har også været altså udsat for super meget gaslighting og manipulation fra meget tætte relationer, som bare har gjort, at jeg har i en rigtig stor del af mit liv været enormt usikker på, hvad der var sandt eller falsk, og om jeg rent faktisk, mine oplevelser var rigtige, eller om jeg bare var helt fra den. Så det var virkelig, virkelig stort. For første gang ligesom at blive, og nu siger du, din veninde, hun griber dig, men hun jo ikke bare griber dig, altså det er jo faktisk hende, der giver dig skubbet, det er hende, der spørger dig helt uopfordret. Ja, ja. Jamen, jeg er enormt, enormt taknemmelig for, at jeg mødte hende, og alt det, hun ligesom kom med, det var virkelig stort, og det er jeg bare virkelig, virkelig taknemmelig for. Og det har gjort dig til den, du er? Ja, virkelig meget faktisk, det er ret vildt. Du sagde tidligere, at du ikke længere har den her barndomsdrøm om, at jeg skal blive en rockstjerne, og alle skal huske mig, og alle skal se mig. Ja. Det kan godt være, at der er færre, du drømmer om, eller er vigtige for dig, skal huske dig, men hvis du skal vælge et øjeblik, de skal huske dig for. Hvordan ser det så ud? Jamen, jeg tror, det må være en af de mange samtaler, jeg har haft med en af mine bedste veninder, som fortsat bor i Odense. Vi snakker rigtig ofte i telefon sammen, hvor vi deler vores hverdag og deler de tanker, som vi ligesom går og har. Vi har været venner i rigtig, rigtig lang tid, det har været et ret smukt venskab, som virkelig har fået lov til at have alle mulige former. Og nu er I sådan lidt langdistance, ikke? Ja. Det er også lidt underligt at være langdistance i et venskabeligt forhold. Og det er så sådan noget med, så ringes man ved, og så, jeg tisser sgu lige, du kommer lige med, og jeg står lige og laver mad imens. Altså jeg vil sige, den veninde og jeg, vi, altså lige fra første gang vi mødte hinanden, så var det sådan noget med, at vi facetimede hinanden, mens vi sad på toilettet og sked. Ja. Altså det er virkelig, der er ikke så mange grænser der. Men ja, det er vildt specielt at være i et langdistanceforhold med en af ens bedste veninder, især fordi vi plejede at bo 5 minutter fra hinanden. Så det er sådan en ret stor forskel. Men i de her samtaler, for eksempel en, vi havde her for nyligt, altså vi reflekterede over vores venskab og reflekterede over generelle relationer, vi har i vores liv og de problemer, vi møder. Og vi får ligesom skabt det her rum, hvor at Vi drager enormt meget omsorg for hinanden og lytter til hinanden og giver plads til hinanden og bekræfter hinanden. Og hun er uden tvivl en, som er sådan et medlem af det, jeg vil kalde min chosen family. Altså en familie, jeg også lidt selv har valgt. Vi har meget ens familiehistorik på nogle punkter. Og hvad gør det ligesom? Hvad indebærer det? Jamen, det vil sige, at begge vores forældre er skilt, og vi har en forældre, vi begge to snakker mere med den anden. Vi har også en forældre, som kan være lidt mere udfordrende at have en relation med, fordi man kan opleve, vi har oplevet mange svigt. Det er også lidt sjovt, fordi at vores gymnasieoplevelse har også været virkelig ens, selvom vi ikke gik i gymnasiet på samme tid. Jeg gik ud et år før hende, men hendes 3.G er nærmest en til en, det samme som mit. Det her med ligesom at opleve, hvordan det kan være svært med venner, og ligesom lige pludselig føle sig lidt ensom. Og ja, vi kan bare relatere enormt meget til hinanden. Og så har vi, det har været et venskab, der har varet i, nu skal jeg lige regne ud, 7 år. Og igennem den tid har vi bare begge to udviklet os i den samme retning, som jeg også tror har været meget bærende for, at vi ligesom den dag i dag stadig er venner og bedste venner. Mm. Ja. Så evnen til at have de her relationer og kunne pleje dem og virkelig dyrke dem. Ja, og altså skabe et sårbart rum og lave det her, som vi kalder for navlepilleri, hvor vi virkelig brækker hver en detalje fra hinanden og analyserer det og vender og drejer det og... Ikke en af de samtaler, hvor man tænker, okay, det er irriterende, nu har jeg godt nok snakket meget om ham, jeg sås med, eller sådan, nu må jeg hellere komme videre. Ja, nej, altså sådan, vi har ofte samtaler, hvor det er sådan noget, så er det bare den ene, der sådan skal ud med sit, eller den anden, der skal ud med deres, men der er bare så meget plads til det, og det er alt fra det helt personlige til noget lidt mere politisk, fordi jeg for eksempel er transkønnet, og hvordan det vil sige. Og vi snakker om mange sådan fænomener, hvad vores holdning er til det, og udfordrer os hinanden, men bekræfter os hinanden. Og det er helt klart. Jeg tror, det er det her med, at altså noget, jeg gerne vil huskes for, det er de gode samtaler, det er den empati, som jeg ligesom indebærer, det evne til at reflektere, og altså jeg har de her samtaler med rigtig mange af mine venner. Det er sådan meget det, min venskab er bygget på. Det er de helt gode snakke, hvor vi finder hinanden. Og så tror jeg også bare gerne, jeg vil huskes for at være en god ven, fordi det er virkelig, virkelig noget, jeg vægter højt. Jeg gør en virkelig stor indsats for at dyrke mine venskaber, fordi mine venskaber har været... Mine venskaber har ligesom været min styrke, og hvad kan man sige? Og din familie ser du selv, ikke, på mange måder? Ja, men enormt meget. Noget, man oftest husker folk for i en nekrolog, det er jo deres bedrifter. Hvad har de opnået? Hvad har de at være stolte af? Hvad en milepæl, eller måske også bare et helt lille bitte småt øjeblik, som du er stolt af? Jamen, jeg er virkelig, virkelig stolt af, at jeg flyttede til København. At jeg flyttede væk fra alt, hvad der var kendt og trygt og rart. Fordi nu har jeg selv boet i Aarhus. Ja. Og det kan jo lyde så fjollet, når man er sådan, det er 4 timer i tog. Altså. Ej, det gør bare en stor forskel. Men det er jo virkelig... Og lande i en by, hvor man ikke har noget tilhørsforhold. Ja. Altså, og især tænker jeg, at du flytter til en ny by, uden at skulle starte i skole her. Ja. For det er jo typisk det, der gør det nemmere. Det er sådan, når man så får ligesom etableret en vennegruppe den vej rundt, og det er sådan, vi finder den lokale. Altså, det her, det er mit stamsted, man får nogle rutiner. Men du lander jo virkelig i en by, uden... Altså, nogle faciliterede rammer. Præcis, og altså, der er en virkelig, virkelig stor forskel på Odense og København. I Odense, der kender nærmest alle, og jeg kan gå ned af gågaden, jeg boede inde i centrum af Odense, og jeg ved, at jeg møder nogen, som jeg kender, og man smiler meget til hinanden på gaden, og så kommer jeg til København, og jeg går ned af Østerbro, og den første, jeg ser, smiler stort og bredt til, og de kigger på mig, som om jeg er helt frem eller andet, jeg ved det ikke. Jeg husker tydeligt første gang, jeg fik et smil i København af en fremmed. Hvornår var det? Hvad kan du huske for den dag? Jamen, jeg skulle til jobsamtale på mit første job, og var på vej derhen, og jeg går er på vej hen til metroen, og så får jeg et smil af en gammel dame, og jeg var bare sådan, I made it. Det er muligt. Ej, men altså, jeg er helt vildt stolt af, at jeg flyttede til København, og ligesom, ja, flyttede til en fremmed by og en ny landsdel. Altså, det er meget stort, det der med lige pludselig at bo på Sjælland, også fordi, at jeg har familier spredt ud over hele landet, så lige pludselig er det en virkelig stor ting at skulle tage til Aarhus og til familiefødselsdag eller lignende, ikke? Og jeg har nogle venner fra min efterskole, der bor her i København, og jeg flyttede hjem til min onkel, så ham havde jeg jo også, og jeg kendte den lejlighed. Men der var rigtig, rigtig meget, der var nyt og spændende. Og jeg får så et job i Tivoli, hvor jeg rimelig hurtigt møder nogle meget søde mennesker. Og der var en, der var lidt ekstra sød, og han er i dag min kæreste, og vi har kendt hinanden i lidt over et år, og har snart været kærester i 11 måneder, så det er virkelig dejligt. Og har fået et virkelig stærkt netværk igennem ham og hans venner, også fordi at hans allerbedste ven arbejdede der også, og vi blev også venner, og han blev kærester med en anden fra Tivoli, så vi blev lige pludselig sådan to par. Ja, det var en gruppe. Ja, lige præcis. Så der var noget at blive først, selvom at der ikke var mange smil på gaden i starten. Ja, mit hjerte tilhører København, det er der ikke nogen tvivl om. Også bare på grund af, at jeg har den identitet, som jeg har, og er det menneske, at der er meget mere tilpas i København, hvor der er plads til mangfoldighed. Ja. Ja, jeg forestiller mig også, at man næsten kan finde en tryghed i, at der er så mange mennesker, ikke? Jeg tror, jeg har nævnt det før i den her podcast, men det er bare et af mine yndlingscitater, og jeg synes, man kan bruge det til så meget. Men her refererer det så til en fest, ikke? At amen, jeg elsker store fester, fordi de er så intime. Ja. Lidt det her med i Odense, der er det måske så småt, at selvom det er meningen, det skal være intimt, så der er ikke noget privatliv, man er jo hele tiden blottet, ja. Alle kender alle. Ja. Men København er så stort, at man kan gemme sig i de små kroge og... Det var faktisk også noget, det jeg elskede i starten, det der med at bare gå på gaden og være sådan ret anonym, men også at man faktisk ikke blev lagt så meget mærke til, fordi jeg gik i noget lidt anderledes tøj i Odense og havde nogle meget, meget høje plateau-læder-snørestøvler. De var rimelig vilde, elsker dem stadigvæk. Og der blev der kigget ret meget, hvis man kom gående ned ad gaden med dem. Men her, der kan man blive væk i mængden på en virkelig rar måde. Ja. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Du slår mig som en, der har ret let til smil og sådan taknemmelighed på en eller anden måde. Det har jeg også. Jeg er et meget smilende og et meget taknemmeligt menneske. Jeg tror altid, at jeg har været meget smilende. Jeg tror ikke altid, at jeg har været taknemmelig. Lykke. Jeg troede, du faktisk skulle til at sige, at jeg virker som en person, hvor lykke kom nemt til. Fordi det gør det ikke. Jeg har virkelig mange år haft svært ved at forestille mig, at jeg overhovedet nogensinde kunne mærke lykke. Og jeg har meget, meget sjældent, og det lyder enormt trist, men jeg har meget sjældent følt som den der hele lykke. Men det gjorde jeg faktisk her i søndags helt for nyligt. Det er jo meget for nyligt. Ja, det er torsdag i dag. Ja, men præcis. Det er meget for nyligt. Altså selvfølgelig, jeg har oplevet lykke andre tidspunkter, men det var her, vi var hjemme i min lejlighed her på Frederiksberg, og min kæreste var på besøg. Og vi havde aftalt, at vi skulle lave en lækker pastaret med svampe. Han har en vildt god opskrift på den. Den er så lækker. Og han er rigtig god til at lave mad. Meget taknemmelig. Så han stod og lavede mad, og jeg sad og hæklede på en stol ved siden af. Og det er jo lige her, vi kigger jo ind, ja, i dit åbne køkken. Der er det her lækre skakgulv, kalder jeg det, ikke? Altså, ej, det er så fedt. Det ligner jo et skak... bræt, og så dejligt stort åbent køkken, åbner op ind til stuen, og der er masser med plads, og så forestiller man, at der bare sidder, nu er det jo allerede mørkt tidligt udenfor, så der er mørkt, og så dufter der ligesom bare, og du sidder med dit hækletøj. Ja, og han er i gang med at købe noget pasta, og har lige hældt hvidvin i sovsen, så der dufter sådan af vin, men også det her fløde, og... ja, der kommer bare sådan en dejlig aroma i rummet, og han kommer så over til mig, og vi snakker jo bare lidt løst, og så kommer han over til mig og har noget pasta på en gaffel og fodrer mig med det, fordi jeg skal spære om det saltet nok, og sådan, jeg kan ikke beskrive det, men det var bare virkelig, virkelig sødt på en eller anden måde, og sådan, så skulle det lige have lidt mere salt, og så kom han tilbage igen, og der blev udvekslet nogle meget sådan, ja... forsigtige kys, eller sådan en blide kys, og ja, jeg ved det ikke, jeg tror bare, jeg virkelig følte mig lykkelig, for jeg er så glad for ham, og jeg er glad for, hvor jeg bor, jeg er glad for de mennesker, jeg bor ved, jeg er taknemmelig over de mennesker, jeg bor med, at det er et queer kollektiv, jeg føler mig, det er faktisk, det er lidt underligt, men det er første gang, jeg føler mig hjemme nogensinde. Jeg har aldrig prøvet at føle mig hjemme i nogle af de steder, jeg har boet. I hvert fald ikke, hvad jeg kan mindes. Så det er også ret stort. Og jeg er også et sted lige nu, hvor jeg er meget taknemmelig for mit job, og jeg er taknemmelig for mine venskaber, fordi det virkelig er nogen, jeg har fået bygget op. Og jeg føler mig bare enormt privilegeret. Og det kan også føles vildt skræmmende at sige højt og anerkende, fordi at jeg om nogen kender, hvordan det kan blive taget fra en. Men jeg vil også bare gerne prøve at være i det her lige nu, fordi jeg er virkelig glad. Jeg er virkelig, virkelig glad. Så lige nu er du et sted i dit liv, hvor du... Nu kan du rent faktisk godt tro på, at måske er lykkefølelsen ikke kun reserveret til andre end dig. Ja, det kan jeg. Men det er svært for dig at indrømme, eller sige. Nej, det er helt vildt svært. Også fordi... Det kan jeg se på dig, at sådan, okay, nu skal vi heller ikke begå for meget hybris. Nej, fordi at jeg var faktisk også... Altså, jeg synes på en måde, det er svært at sådan vælge et eksempel at lykke med ens kæreste, fordi at for mig er kærligheden enormt usikker. Jeg er barn af en skilsmisse, ikke? Min fætter blev skilt, da jeg var 8, og har set, hvordan at de har været mange dårlige forhold, men også nogle gode forhold. De begge to er nogle rigtig gode forhold nu, heldigvis, men... har bare ligesom oplevet kærligheden meget som en mærkelig størrelse, og som en, som jeg nærmest altid har været sikker på, vil gøre ondt på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror ikke, at jeg rigtig føler mig sikker i kærligheden, fordi jeg har oplevet rigtig mange svigt, både af forældre, familie, venner og kæreste. Min ekskæreste. Så jeg tror, at jeg bare generelt forbinder kærligheden med en stor usikkerhed. Så det kan være svært at hvile i, men jeg vil også gerne... Jeg vil heller ikke... Hvad kan man sige? Du vil heller ikke nægte dig selv at kunne føle den følelse. Nej, præcis. Og jeg vil også gerne opleve den følelse. Og jeg kan huske, for et par år tilbage, min faster spurgte mig, om jeg gerne vil giftes på et eller andet tidspunkt. Bare sådan lidt tilfældigt. Og så sagde jeg, nej, jeg skal aldrig giftes, for jeg gider ikke blive skilt. Og siger hun, okay, men det er fair, men lov mig, at hvis du oplever kærligheden, og du står med kærligheden, at du så ikke vælger den fra, bare fordi du er bange for at blive skilt. Fordi oplever du kærligheden, så handler det også bare om at dyrke kærligheden, og give sig ind til den, fordi den kan være så dejlig. Og det tror jeg virkelig til mig, så det, ja. Det øver du dig stadig på? Det øver jeg mig stadigvæk på, ja. Hvis vi så... vender den om 180 grader. Du siger, at lykken finder dig ikke så let. Nej. Det betyder oftest, at sorgen finder en lidt lettere. Ja. Det føler jeg. Mm. Ja, det føler jeg virkelig, den har gjort. Jeg føler, den har været en stor del af mit liv. Kan du fortælle en enkelt gang, du har oplevet sorg? Ja, jeg var 14 år gammel, og jeg kan huske, det har nok været i november måned af mit gæt. Og min bedste veninde på daværende tidspunkt var lige flyttet til USA for et par måneder forinden, hvilket virkelig kom som et chok for mig. Hun skulle flytte over et år med sin familie, og hun var ligesom på det tidspunkt det eneste menneske, jeg havde i mit liv, som var en ven om i skolen, blandt andet. Så jeg følte mig helt vildt ensom. Og jeg var 14 år og ny teenager i den her tilværelse, og var virkelig ramt af de der humørsvingninger, man kan have, og også at livet lidt viser sig fra en lidt mere barsk side. Jeg havde et virkelig dårligt mentalt helbred. Jeg følte mig ensom, og jeg havde nogle ret alvorlige problemer med min mor. Jeg havde ikke lyst til at bo hos hende, og det var rigtig svært for min far at forstå. Så vi var ude at gå en tur, hvad jeg ligesom siger. Dig og din far? Ja, mig og min far om aftenen. Vi var ude at gå en tur, og jeg prøvede ligesom i talesæt, hvordan jeg har det. At jeg er meget depressiv, og min angst er meget slem. Jeg er bange for, at han skal dø. Jeg er bange for, at han ikke kan være der for mig. Jeg er bange for at miste ham. Og jeg var måske bange for, at du kun har din mor. Ja, det tror jeg. Og jeg føler mig meget psykisk forpint, hvis man kan sige det. Og min far forstod det ikke rigtigt. Han forstod ikke, hvorfor jeg havde det så dårligt, og hvorfor at jeg ikke kunne kigge på de positive ting, for det har meget været min fars motto, du skal bare tænke nogle glade tanker. Ja, hvordan reagerer han? Altså, i udgående her tur, jeg forestiller mig også, at det er noget, det kender jeg selv, for når jeg har haft det dårligt, det kræver ret meget af en at række ud, altså endelig at tage det her tilløb. Ja. Så det er også virkelig hårdt at kigge ens forældre i øjnene og sige til dem, at deres barn ikke har lyst til at være her, eller sådan, ikke engang, at det behøver at være så ekstremt. Men det var det. Ja, det var det. Og hvordan møder han det? Hvordan reagerer han? Ligesom, kan du huske hans ansigtsudtryk, eller hvad han siger? Det ligger lidt fjern for mig. Jeg tror også, der er meget af det, jeg ligesom har glemt væk. Men min far er lidt mere, det lyder strengt at sige, men han er lidt mere afstumpet i forhold til følelser. Han er mere en, hvad kan man sige? Træmand. Ja, træmand, han er meget sådan konservativ på mange måder, det her med, at han er ikke så god til at vise følelser, hvilket jeg synes er rigtig frustrerende, fordi jeg selv er et enormt følsomt menneske. Mm. Og jeg tror, at det skræmmer ham rigtig meget, det her med, at folk kan være så lykkelige, og at han ikke ved, hvad han skal gøre. Og fordi han er selv, altså han bor i den by, han blev født i, og har de samme venner, han har haft hele livet, og arbejder det samme sted, som han startede ud med, da han blev færdig med sin uddannelse. Så jeg tror ikke, han har blevet mødt med så meget af det der. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. Så jeg tror, det var virkelig svært for mig at forholde sig til. Så han var ret frustreret over, at han ikke forstod mig, og kunne ikke gribe mig i det. Og jeg kan huske meget tydeligt, at vi kommer hjem, og jeg sidder i vores entré, og sidder i et lille hjørne, vi har, hvor jeg bare sådan, altså jeg græder. Jeg græder så kraftigt, og er så ulykkelig, og følte mig helt lille og alene i verdenen, og havde nogle meget sådan barske tanker om livet var værd at leve, og ønskede om at gøre skade på mig selv, og jeg tror egentlig bare, jeg synes, det var enormt hårdt at være teenager, fordi at der var så meget, man først lige var blevet mødt af, eller når jeg kigger, altså nu kan jeg lidt håndtere livets barske sider med lidt mere erfaring, og det skræmmer mig ikke lige så meget, men der føltes det virkelig som alt eller intet, og det var virkelig hårdt. Og måske også fordi man jeg vil ikke engang sige det naivt, altså det er jo sådan, som det burde være, ikke? Men man har måske også den her tro på, at jeg har jo altid fået at vide, at jeg skal bare række ud. Yeah. Jeg skal bare sige til, hvis jeg har brug for hjælp. Yeah. Så kan man godt narre sig selv til at tænke, hvis jeg bare får sagt det højt en gang, så skal alt nok fixes. Altså, jeg skal bare bede om hjælp, og så kommer den. Yeah. Og så spørger du om hjælp, og du får den slet ikke. Nej, ikke på det tidspunkt. Og jeg tror også, jeg havde en forventning til, at jeg ville få den, fordi jeg på daværende tidspunkt havde rigtig mange veninder, som kom fra en kernefamilie, og havde nogle enormt stærke forældre, som var nogle store rolle... Nej, hvad hedder det? Forbilleder? Rollemodeller. Rollemodeller. Så jeg tænkte, jamen selvfølgelig blev jeg mødt af det samme. Så det var ret svært for mig ligesom at forstå, at det kunne han ikke give mig. Det kan han heldigvis i større grad den dag i dag. Men han har virkelig også været på en rejse, hvad det angår. Ja, for nu... vi skrev sammen på Instagram. Mm. Jeg kiggede lige lidt dine billeder igennem, men vi skulle ses i dag. Og tidligere har du også fortalt, at det er ligesom din far, du taler mest med faktisk. Og kunne se, altså I også var ude at spise og på din Instagram. Og så selvom at det øjeblik, du fremhæver om stor sorg egentlig, også har rødder i din far. Også min mor. Ja. Og din mor og den her familiekonstruktion og det her med at være barn og måske ikke føle, at folk griber en som et barn. Ja. Alligevel, har du det godt med ham i dag? Eller han er, han kan egentlig godt forstå det her og dig og kompleksiteten i det? Til en vis grad, ja. Altså grundlæggende er jeg nok meget ens med mine forældre. Jeg vil også lige indskyde, at jeg har det godt med min mor igen. Vi har virkelig også været på vores rejse. Men begge mine forældre er nogen, jeg holder meget af. Men vi er også meget forskellige. Vi har nogle forskellige livssyn. Og det tror jeg er meget på baggrund af, hvad vi ligesom har omgået os med. Og jeg har også et helt andet livssyn, grundet min seksualitet og kønsidentitet og... Jeg har bare lidt nogle andre sådan, livsoplevelser, end de har. Men jeg har stadigvæk en stor kærlighed til min familie. Men ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er et meget sådan, bestemt forhold på en måde. Men jeg elsker dem. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Jeg tror også, det er blevet nemmere for mig nu, hvor jeg er blevet voksen. Og det her med, at jeg har boet ude i 3 år. Jeg flyttede ud ligesom, som 18-årig. Så det har virkelig gjort meget. Det gør det altid, ikke? Ja, det er så meget nemmere, når der kommer lidt afstand på. Så tror jeg måske også, at man bliver ældre, gør det også op for en. Sådan har jeg har virkelig også gået igennem mine egne refleksioner og revurdere min relation til mine forældre og for vores familiedynamik og sådan noget, ikke? Mm. Så man selv bliver voksen, så ser man jo også ens forældre, ikke som den rolle, de har til en, men som også mennesker. Uden tvivl. Og det her med, okay... Hvis jeg ikke føler, jeg er blevet mødt med forståelse, hvordan fanden har de haft det i deres opvækst? Ja. Og ikke at sådan barn behøver sættes så lavt, men så kan man nogle gange helt få følelsen af, det kan godt være, jeg vil gøre nogle ting anderledes, end de har gjort. Men jeg kan godt blive ramt af sådan en, men okay, med det de har haft, har de godt nok også gjort deres bedste. Ja, altså jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alt hvad mine forældre har gjort, har været... efter bedste evne og hvad de kunne give af. Jeg kan også sagtens se, hvor de kommer fra. Jeg kan sagtens se, hvad de ligesom har med i bagagen, og jeg ser dem, som du også siger, så meget med hele mennesker nu. Stadigvæk vil jeg sige, at der var rigtig mange ting, jeg personligt ikke mener, jeg ville skulle have været udsat for som barn, men... Som hvad? Jamen, mange svigt. En forældre, der siger, at de hader en. En forældre, der straffer dem, i stedet for at tage en åben samtale. En forældre, der ikke respekterer sit barn, men forventer, at de skal respektere en. Det er nogle meget vage eksempler. De er lidt mere hårdfærd, tror jeg, jeg vælger at holde for mig selv. Men jeg forstår det miljø, man er vokset op i. Ikke? Ja. Ja. Så det har været en stor kerne af sorg, men også en kerne til refleksion, og måske også det her med, hvordan vil jeg gøre det, når det en dag bliver mig? Ja, og det her med ligesom alt det, jeg har været igennem, altså jeg vil nok sige, fra jeg var 13-14 til jeg blev omkring de 20, eller måske endda til at flytte til København, altså der havde jeg det virkelig, virkelig dårligt. Altså jeg havde det virkelig mentalt skidt. Så det har da helt klart også formet mig lidt til det menneske, jeg er i dag, hvor jeg bare er et menneske, der hviler rigtig meget mine følelser og er i stand til at reflektere, og jeg føler mig sgu egentlig også meget stærk. Ja. Det sidste spørgsmål, jeg så vil stille dig i dag, Tori, hvis du virkelig skulle dø i morgen, som vi har leget lidt med den her tanke den sidste lille times tid, ikke? 7-9-13. Absolut 7-9-13, men hvis vi bliver lidt i tankeeksperimentet endnu, hvis det virkelig skulle være i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Du sagde selv, fra du var 14 til 20, har du haft det virkelig dårligt. Ja. Det er en ret stor procentdel, eller sådan en brøkdel af dine 21 år, ikke? Ja, det kan du være tilfreds med det alligevel? Hvis jeg skulle dø i morgen, så tror jeg sgu, jeg vil være meget stolt af det, jeg har opnået, og det, jeg har været igennem. Jeg ved ikke, om jeg vil være tilfreds, fordi jeg tror, jeg har mange ambitioner omkring, at jeg også gerne vil opleve nogle flere ting. Men jo, jeg vil være tilfreds. Det vil jeg jo, fordi jeg faktisk er virkelig, virkelig stolt af det, jeg har opnået. Og lige nu er jeg jo et sted i mit liv, hvor jeg har det rigtig godt. Så hvis det skulle slutte her, så er det ikke det værste, der kan ske. Men det håber jeg selvfølgelig virkelig ikke. Det håber vi selvfølgelig ikke. Men jeg skriver alligevel en nekrolog, et mindeord over, hvordan det kunne lyde, hvis det nu skulle være. Ikke? Meget spændende. Mm. Så så kan du hækle lidt, og så skriver jeg lidt, og så taler vi med igen. Det lyder godt. Hvis du ligesom kunne give feedback på din egen nekrolog, er der så noget, du ville ændre, noget, du ville tilføje? Ja. Og ligesom bare dine tanker, ikke? Spændende. Lad os gøre det. Prøv med det igen. Ja, den skal måske lidt længere ned. Sådan der. Tori, du har hæklet videre, og jeg har skrevet din nekrolog. Mm-hmm. Har du lyst til at læse det op? Ja, det kan du da tro. Jeg, Tori, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Odense, med mit hjerte tilhørte København. Min barndomsby repræsenterede mere end et fysisk sted for mig. Det var også et psykisk sted. Et sted, der var klaustrofobisk og for smørt til en som mig, hvor fundamentet var rådent. Et sted, hvor der var sket svigt på madrasser og i barndommen. Men når planter ikke blomstrer, er det ikke fordi, der er noget galt med planten. Det er jorden og miljøet, der er noget galt med. Så jeg omplantede i en sundere jord. Jeg flyttede hele vejen til en anden landsdel, til København, hvor solen skinnede mere, og der var plads til at vokse og udfolde mig. Jeg var stolt af, at mit møde med nederlag altså søgte en løsning. Jeg overgav mig ikke til dårligdommen, heller ikke, selvom jeg havde oplevet så meget af den. Jeg troede stadig på godheden, som et godtroende barn stadig tror på magien eller tandfæen, selvom de ikke har set den. Jeg havde et kompliceret forhold til min familie, så jeg stiftede min egen af venner og veninder og mennesker, der gav mig alt, det, mit indre barn aldrig fik i sin opvækst. Kærlighed, forståelse, rummelighed, tolerance. Og som alle familier havde min selvvalgte også i vores egne ritualer. I stedet for julemiddag og fastelavnsfester, var det smøg på trappesten og fælleskrammer efter angstanfald. Mine mennesker misforstod ikke min godhed for at være en svaghed. De troede på mig, indtil jeg kunne tro på mig selv. Det gav mig styrken til at stå ved mig, mine følelser og min virkelighed. Og inden jeg skulle sove, ville jeg tælle alt det, jeg havde været taknemmelig for, i stedet for at tælle for. Min kærestes dumme jokes, duften af frisk pasta, en færdig hæklet bolero. Husk mig for at være en talentfuld arkitekt. Ikke på den traditionelle måde. Jeg skabte rum, der ikke var udgjort af vægge, men af varme. Jeg skabte rum, der var empatiske, trygge, ufordømmende og havde højt til loftet. I dem var der plads til alle, præcis som de var, køn, seksualitet og alt andet underordnet. Ud af mine 21 år havde jeg haft disproportionelt mange dårlige i forhold til gode, men også smerten lærte mig noget. At alt nok skal blive godt igen. At de største grin kommer, når man mindst venter det. At den varmeste jakke kan være den, man låner sin bedste veninde. Wow. Du har lige taget hånden på brystet. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg bliver vildt rørt. Hvorfor? Jeg synes, det er vildt smukt skrevet. Og sådan nævnt tidligere, jeg er nemt til tårer. Ja, jeg tager lige et øjeblik. Ja, ja. Det kommer tæt på, ikke? Jo, men jeg gik også ind til det her med, at jeg gerne vil være hudløs ærlig. Jeg synes bare, det er en virkelig smuk skildring af mit liv. Synes du, det er en korrekt skildring af dit liv? Enormt meget. Du nævner på et tidspunkt. Altså, jeg synes, det her med, at jeg var en talentfuld arkitekt, det er vildt smukt skrevet. Eller sådan, wow, tak. Selv tak. Det er jo sådan, du sagde, du gerne ville huskes som en, der skaber rum, ikke? Og hvad med dit liv? Altså, hvis det skulle stå sådan her, hvis du døde i morgen, ville du så være tilfreds med, at det var sådan, du blev husket? Jo, uden tvivl. Du har virkelig forstået mig og det, jeg har sagt. Jeg kan se, du har skrevet, min mennesker misforstod ikke min godhed for at være en svaghed. Jeg ved ikke, om jeg fik det i tale, så det, men det er vildt sandt, fordi det er virkelig noget, der har været et issue for mig. Og det er jeg bare virkelig glad for, at du fik med. Ja. Ja, og så tror jeg bare lige, det ramte mig det sidste, det der, du skrev, at den varmeste jakke var den, man under sin bedste veninde. Ja. Ja. Det er helt okay, du tager det bare lige ind. Det er dejligt, der er også plads til tårerne i dag. Ja, generelt, altså du har talt om mange traumatiserende og ubehagelige ting, ikke? Men alligevel er den jo lidt positiv, din nekrolog. Ja, men jeg føler heller, eller jeg ser heller ikke mit liv som udelukkende trist og ulykkeligt. Der har været mange hårde år, men jeg er virkelig også bare kommet et dejligt sted hen, og jeg er stolt af det liv, jeg ligesom har skabt, og jeg er glad for det liv, jeg har, og jeg er glad for at være i livet, ja. Den vil du gerne have som eftermæle. Ja, det vil være et stort, stort privilegie. Det er virkelig smukt skrevet. Jeg er meget taknemmelig. Tak, Tori. Jeg er også taknemmelig for, at du ville være med i dag og dele så åbent og umiddelbart ud af dit liv. Så tusind tak for det. Selv tak, og tak for at lytte til mig. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.